mio, oh mio, oh mio. Se ei ole sivusto, se on selain, vastasi Lars ministerille. Puhelua oli jatkunut jo 10 minuuttia. Suvi kauhoi vaaleita hiuksia ja yritti ymmärtää hirmu hankalia teknisiä termejä, joita etenkin lapsipornografiaa ja pedofiliaa puolustavat aktivistit rakastavat viljellä blogeissaan. Mutta eivät kaikki blokkaajat ole rikollisia, Suvi ajatteli ääneen. Onhan minullakin oma blokki, vaikka sitä ylläpitääkin avustajani. Lars kuuli Suvin kommentin ja totesi vakavalla äänellä, ja meillä täällä KRP:ssä on myös oma blokkilista. Mitenkäs sitä teidän blokkia ylläpidetään? Pojat pitää sitä iltapuhteena. Pistävät selaimeen hakusanaksi gay porn ja sitten copy-pastaavat siitä osoitteet talteen. Suviin Larsin tekninen tietämys teki vaikutuksen. Kyllä kansalaisen on voitava luottaa poliisin osaamiseen, etenkin kun se on näin moitteetonta. Mutta ei Suvikaan halunnut jäädä sanattomaksi. Kyllä hänkin oli niin monen ICT-konsultin kanssa lounastanut, että kykeni osallistumaan keskusteluun. Mitäs selainta te siellä KRP:ssä käytätte? Googlea. Entäs te? Meillä täällä ministeriössä on käytössä Word 2003, mutta kotona poika alaslatasi netistä P2P:stä uudemman version. Larsia nauratti, mutta hän onnistui pidättelemään tirskumisensa. Suvi luuli Wordia selaimiksi, vaikka se on käyttöjärjestelmä. Onko se Lasse siinä toisessa päässä? Kuului yllättäen linjalta. On, vastasi Lars. Suvikin kuuli kolmannen hänelle tuntemattoman äänen. Kuule, sanoitko sä äsken jotain sopimatonta, kun tää taas hälytti? Täsmensi tuntematon ääni. Taisin mä mainita sen G-sanan, Lars sai soperrettua hieman hämillään, kun oli mennyt lipsauttamaan listalla olevan kieltosanan. Vastapään ääni oli sovitteleva ja pyysi anteeksi häiriötä ja muistutti, että Lars oli tekstannut aamulla vaimolleen lähtevänsä aikaisin töistä. Se oli kuule vaan yksi noista tekniikan pojista. Ne seuraa varmuuden vuoksi näitä linjoja, kun noi petomaanit kato voi valehdella niitä, tai vaihdella niitä urleja salaa puhelinitse. Juu, Suvi hihkaisi innostuneena ymmärtäessään kerrankin, mistä keskusteltiin. Ne urlit on niitä portaaleja, joissa on paljon postimerkin kokoisia kuvia. Aivan, tokaisi Lars. Me ollaan blokattu monta portaalia ja yksi hiton marmattaja. Mutsy. Ei kun se nikki, vastasi Lars. Niin, just se mussi on nikki, tiesi, Suvi täsmentää Matin nikin. Matti on nikki. Ei, Lars, kuule, se mussi on Matin nikki. Matin nikki, tarkoitatko kai, että se on nikin Matti? Juuri niin, Suvi lähes huokaisi helpotuksesta Larsin vihdoin ymmärrettyä. Voisitko kuule Lars näin meidän kesken kertoa, miten se tapahtui? No, pojat oli tässä illalla konttorilla päivittämässä blokkilistaa, kun ne löysi selaimesta linkin tämän Partahipin pornoportaaliin. Siellä oli kuule ne kaikki. Tarkoitan, että siellä oli se meidän koko bookmarks-lista. Kaikki yhden klikkauksen takana. Luultiin aluksi, että se on joku pääjehu, joka ylläpitää niitä kaikkia portaaleja, mutta se olikin jotenkin muulla tavalla saanut tietää ne meidän listan osoitteet. Eihän niitä nyt voi jättää nettiin kaiken kansan nähtäville, joten bookmarkattiin sitten koko pornoportaali. Eksportattiin lista Firefoxista ja faksattiin teleyrityksille. Huh, Suvi huokaisi silmät pullistellen. Lars, nyt kuule tuli sellainen annos teknojargonia, että meni puolet ohi. Ensinnäkin, mikä se on se Firefoxi? No, se nyt on sellainen proxy, joka on asennettuna meidän kaikkien koneille. Ennen meillä oli sellainen Internet Exploder, mutta se sai jonkin infektio ja meidän piti päivystää nämä oranssit nappulat jokaisen henkilökohtaisen PC-telkkariin niiden sinisten e-kirjainten tilalle. Ajateltiin, että se homma sujuu ihan kaikessa hiljaisuudessa, kun ei me katso siinä vaiheessa tiedetty, että se on joku pirun aktinisti. Aktivisti, korjasi Suvi. Hän tiesi vuotuisesta valtion turvallisuustilanne katsauksesta, että aktivistit oli niitä kettutyttöjä ja talonvaltaajia, joita poliisi sai pamputtaa ja suihkia pippurisumutteilla ilman, että asiasta nostettiin sen isompaa hälyä. Larsin vastauksesta Suvilta meni edelleen puolet ohi, mutta hän oli vakaasti päättänyt yrittää ymmärtää, mistä koko jupakassa oli kyse. Niin, että jotenkin se oli onkinut sen salaisen listan tietonsa ja pistänyt muille petomaaneille alasudattavaksi. Pistettiin kaverille kutsu kammarille ja oli tarkoitus vähän opettaa pojalle, miten täällä Suomessa suhtaudutaan näihin lastenraiskaajiin, mutta kun se sitten keskiviikkona marssi tuosta ovesta sisään, niin se oli ottanut jonkun perhana juristin mukaan. Eihän me sitten voitu sitä opettaa, kun se olisi jäänyt aika pahat jäljet ja se todistaja. Ette kai te nyt hyvä luoja olisi sitä pahoinpidelleet poliisiasemalla, huudahti Suvi kauhistuneena. No ei tietenkään, olihan meillä Maija tuossa oven edessä odottamassa. Oltais kyytsätty se vähän syrjemmälle ennen neuvotteluja. Siis kuka Maija? Ei kun se Matti. Sitä samaa sananvapausmussutusta ne meille yritti syöttää. Perustuslaki sitä, perustuslaki tätä. Todettiin ihan suoraan, että ei kuule kuulu noi lakihommelit meidän toimenkuvaan. Ne on oikeusvaltiossa eduskunnan heiniä, eikä me voida ottaa siihen kantaa, mitä Arkadianmäellä on joskus vuonna Kivi ja Miekka mentu lakiin kirjoittamaan. Suvi ja Lars keskustelivat vielä pitkän tovin, mutta lopputulema oli jo selvä. Poliisi oli hoitanut tonttinsa moitteetta, eikä laissakaan ollut mitään vikaa, eikä se nyt varsinaisesti ollut mitenkään Suvin alaakaan, kun ei hän ollut niitä lakeja muinoin kirjoittamassa. Lars lähti ajoissa kotiin viikonloppua viettämään ja pojat jäivät toimistolle tarkistamaan Larsin proksin kirjanmerkkejä. Siinä oli siis TJH-nimimerkin kirjoittama novellimuotoinen hupikirjoitelma, ehkä hieman sehän lapsellista. Hyvin luettu. Nyt sä pääsit tämmöiseen niin kuin mietelmä. Tuolla jo Tuija kommentoi chatissa, että nyt tulikin satutuokio. Joo, no kiitoksia, kiitoksia. Tämä ei ole kunnelma sunnuntai, tämä oli vaan niin, tämä oli siis annettu puhujan kulman palautekanavalla, niin tämä kuului siihen. Tämä oli siis Creative Commons lisenssillä vielä lisensioitu päällekin, joten kiitoksia TJHlle, joka on meille näinkin hienoa palautetta antanut. Täällä meidän edellisen ohjelman puhujan kulma 64 keskusteluissa on hyvin paljon muutakin, muun muassa TJH on kirjoittanut lain sananvapauden levittämisen estotoimista ja näin edespäin, että siellä on paljon keskustelua tästä, mutta mietin, että oliko siellä muita keskustelua, TJH on ollut siellä aktiivisena, mutta oliko siellä muuten? No, amatööri on täällä ja sitten toinen panelistimme Suviko, joka niin, esitellään kyllä. Tässä samalla. Joo, terve. Tämä Suvi-nimi tässä sun kuunnelmassakin on osunut aika taajaa viime aikoina korvaa. Tämä on käytetty semmoisissa yhteyksissä, että välillä on niinku pelästynyt, että minusta pitää puhuttaa. Joo, mä itse asiassa mietin, että jos olisi TJHn kanssa vähän työstänyt, ja tämä itse asiassa ei ole vieläkään poissuljettu mahdollisuus, että tätä laajentaisi tätä tekstiä ja tekisi siitä ihan niin kuin kuunnelman, niin sitten minä olisin totta kai pyytänyt sinua hoitamaan Suvin tontin tässä. Joo, ei. Mä en halua enää enempää sekoilla. Okay. Siis hauskahan tässä on vielä se, että jos mä olisin ex-poikaystäväni kanssa mennyt naimisiin ja ottanut hänen sukunimensä, niin mä olisin nyt Suvi Lindén. Okei, se on aika julma kohtalo sinänsä. Mutta tosiaan, tässä ollaan oltu muutama viikko poissa ja me ei nyt kaikkea näiden viikkojen aikana tapahtunutta kerrata tässä, koska ihmiset varmaan tietää niistä aika paljon ja me ei haluta kuitenkaan tehdä 5 tunnin ohjelmaa. Mutta siis nämä sananvapauskysymyksethän on kiihtynyt aika rankasti viime aikoina ja jopa tässä välillä on sananvapausmielenosoitus ehitty organisoida ja järjestää ja sähän olit siinä varsin isosti tekemisissä ja mukana, joten annanpa sinulle mikrofonivuoron, että kerropa mistä on kyse. Mä sanon tuohon edelliseen pätkään yhden jutun, joka oli tuosta Henrikssonin, eli KRP, sama paikka. Tosiaan keskusrikospoliisin Henrikssonin haastattelusta, eli eräs ihminen oli sitten soittanut, Pasi Viherhalo oli soittanut ja haastatellut tämmöisen revolverihaastattelutyyliin kesken päivän. Ja siinä oli sitten varmaan mahdollisesti ei ihan suomenkielinen, ilmeisesti saattaisi olla ruotsinkielinen natiivisesti tämä Henriksson, koska hän oli tosiaan mennyt sanomaan sitten vahingossa, että Google on sellainen. Niin tämä on tavallaan hirveän hauskaa, sitä voidaan revitellä, mutta sitten siinä on se, että kuinka moni meistä nyt on ihan kartalla, tai että onnistuu just sanomaan kesken työpäivään jonkun asian oikein. Se on ihan totta. Kyllä tästäkin ohjelmasta voi editoida aika monta pätkää, kun puhutaan aivan. Vähän mitä sattuu. Erkka tuolla ainakin huomautti sitä, että tässä on pieni tällainen lupa lipsua, että vaikka se on hauska kontekstistaan irrotettuna, kyllä se nauratti. Ja siitä myös tehtiin siellä mielenosoituksessakin, siellä oli yksi sellainen kyltti, jossa luki, että Nikki on sellainen. Joka no niin. Pilailee vähän tällaisella Matti on eläin tyyppisellä niin kuin joo. Fraasilla. Tätä mielenosoitus meni hyvin, eli siellä arvioitiin... Se oli ihan paikalla. Joo. Mä olin itse asiassa järjestysmiehenä, koska päätettiin, että tehdään tämä homma silleen oikein. Just. Siellä oli joidenkin arvioiden mukaan noin 500 henkeä. Riippuu vähän sitten, että sieltäkin semmoista yli 300 siellä ainakin sitten oli. Ja se on yllättävän hyvin... paljon. Mä en odottanut, että sitä, niitä olisi niin paljon. Kyllä se oli suurin piirtein semmoinen oli odotettavissa. Mä olin itse vähän pessimistimisempi ja mä ajattelin, että se alkaisi varmaan kakkosella se luku. Just. Mutta sitä porukkaa oli. Sinne tuli myös hyvin ihmisiä puhumaan meille. Eli siinä tuli tosiaan vielä Sasikin tuli yllättäen. Siellä oli Kasvi. Siellä oli Vasemmistoliitosta, Kristillisistä, RKP:stä ja Perussuomalaisista joku puhumassa joko omasta tai puolueensa puolesta. Ja sitten tosiaan... Ja Veltto Virtanen sekoili jotain ihan käsittämättömiä. No mutta mitä muutakaan Veltto Virtanen voi tehdä? Mitä? Mitäs mä muutakaan Veltto Virtanen tekisi? No, täytyyhän nyt imagoista pitää kiinni. Kyllä se on tiettävästi joskus ollut vähän koherentimpi, että tästä ei sano mitään selvää. Se on YouTubessa, tietokonelehti julkaisi sen verkossa sen videon. Siis en nyt siis kaikella ystävyydellä Veltto Virtasta kohtaan en... Ei ollut tarkoitus häntä vastaan sanoa siinä mielessä mitään. Mutta niin, jatka ihmeessä. Mä luulen, että Veltto vaan halusi ikään kuin vähän polttaa meiltä aikaa ja käyttää sitä tilaisuutta tämmöiseen röhöilyyn. Että saataisiin tätä hommaa vähän niin kuin karnevalisoitua ja pikkasen vietyä mattoa pois meidän jalkoja alta, mutta ei se nyt silleen käynytkään. Siellä oli uutisryhmiä, kuvaajia ihan hyvin paikalla ja moni TV-uutisiin päätyi juttuja. Sitten pari päivää tämän jälkeen, niin Hesarissa oli tällainen paneeli, jossa oli tämmöisiä erilaisia kulttuuri- ja tiede-eliitin henkilöitä kommentoimassa, ja he sitten saivat ilmoittaa, että onko heidän mielestään tämmöinen lapsipornon sensuuri ok. Ja se oli kyllä vähän ikävää luettavaa, että kovin moni siinä oli sitten sitä mieltä, että kyllä tämä on hyväksyttävää. Tämä sensuuri edelleen ymmärretään sillä tavalla, että poliisi tosiaan ottaisi pois verkosta, eikä vaan aika tehottomasti estäisi näkemästä. Joo. Asioita. Siis yksi asia, mikä taisi tämän, mistä ei vielä viimeksi ehditty puhua, mikä mun käsittääkseni korjaa, jos olen väärässä, mutta siis taisi olla aika iso tekijä tämän niin kuin Suvi Lindénin eroadressien ja muiden taustalla oli tämä, kun Lindén kokosi tämän keskusteluryhmän paneelin, jossa tarkoitus näitä oli noin... koota näitä ihmisiä, niin täällä oli pelkästään, siis totta kai sinne kuuluu nämä lapsiasiavaltuutetut, lastensuojeluliitot ja nämä siis totta kai, mutta siellä ei ollut niin kuin mitään esimerkiksi Effistä tai mistään toista puolta asiaa siis edustavia ihmisiä. Se puuttuu esimerkiksi kirjasto, tämmöinen niin sivistystoimen puoli, ja sitten sieltä puuttuu myös, jos ajatellaan, että siellä on allianssi, joka ajaa yhtenä, tai siis sehän on tämmöinen niin ilmeisesti nuorisojärjestöjen yhteistaho. Mutta jos se niputetaan vain yhteen, niin siinä pöydässä on olennaisesti, oliko se 35 vai 36 henkeä siinä foorumissa, niin siellä on kuitenkin vain yksi nuorten edunajaja. Ja kun nuorista puhutaan, niin mä näkisin, että pitäisi olla vähän useampi. Joo, ja sitten täällä oli niin kuin väkeä, joka mun mielestä ei ihan ensimmäiseksi kuulu sinne, että täällä oli mediayhtiöistä paljon ja sitten ehkä räikeimmin mainittakoon lakimies Jaana Pihkala tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:stä, eli jep, lobbari. Että siinä niin kuin selkeästi, tästä voi lukea, kun siellä oli siis MTV:stä, Nelosesta, SubTV:stä, Yleisradiosta ja muistakin mediaorganisaatioista oli väkeä, niin selkeästi tässä puhuttiin, tai niin kuin tuodaan esiin sitä, että no jos sitten laajennetaan nämä piratismiinkin nämä blokkaukset sitten, että totta kai. Siellä oli Sulake mukana, mutta muuten siellä oli uutta mediaa tavallaan aika vähän. Joo. Kyllähän Yle esimerkiksi, niin kuin Nelonen ja Maikkarikin tekee tosiaan uuden median palveluita osittain, mutta se ei ole kuitenkaan heidän leipälajensa. Niin, joten se, että minkälainen edustaja sieltä tulee, niin se ei välttämättä ole. Ja niilläkin on sitten toinen jalka tässä tekijänoikeus. Systeemissä niin. Mukana. Ei sinänsä, että totta kai tekijänoikeuksista pitää saada puhua, totta kai, ja siinä mielessä en suoraan sano, etteikö ne olisi sinne, mutta kun se on näin yksipuolisesti sitten edustettuna täällä. Ja sitten toisaalta näillä palveluntarjoajilla, esimerkiksi sanotaan vaikka Sonneralla, niin ne on osittain sidottuja siihen, että koska heidän pitää noudattaa lakia ja he eivät halua ymmärrettävistä syystä hirveästi suututtaa tällaisia suurempia voimia, niin he eivät voi niin kuin ihan sillä tavalla vapautuneesti kertoa omia mielipiteitä, ja ne edustajat tosiaan on siellä sitten puhumassa firmojensa mandaatilla. Että tämmöinen paneeli, niin ei sitten tule semmoinen rento ja oikeasti kaikkia ajatuksia yhtäläisesti pohdiskeleva, brainstormava kokoontuminen. Siis mun mielestä oli mielenkiintoinen, mikä harvinaista kyllä. Helsingin Sanomien keskusteluissa, kun oli justiinsa uutinen tämä, niin kuin nettikeskusteluissa, kun oli tämä HS-raadin loppupäätelmä siitä, että sensuuri on ok, niin siellä oli... Muistatko ne luvut? Muistatko, mitä ne luvut oli? Ne olisi tietysti pitänyt katsoa. Mä en muista nyt ihan niin kuin apteekin hyllyltä, mitä ne luvut, mutta eikö se ollut jotain 70% sensuurin puolesta tai jotain tämmöistä? Vähän pienempi, mutta siinä oli myös EOS, oli myös vastausvaihtoehto. Niin. Ja sitten 30 luokkaa oli ne, esimerkiksi oli Sofi Oksanen ja muutama muu, jotka oli sitä mieltä, että sensuuri ei ole hyvä, että pitäisi vähän niin kuin tutkaa sensuurihistoriaa ja katsoa, mihin se aikaisemmin on johtanut. Mutta Tuija osasi meille kertoa. Siis 56% HS-raadin vastaajista katsoo, että internetsensuuri on tarpeen lapsupornon kaltaisen rikollisuuden torjumiseksi. Sensuuria ei pidä rikollisten torjunnassa tarpeellisena 27% ja 17% jota asiaan kantaa. Joo, näin mä vähän muistelin. Kiitoksia Tuijalle. Mä en pysty tarkistamaan, jos mä rupean näpyttelemään, niin se tosiaan kaikuu liian kovaa tuohon mikkiin. Siis mutta siellä tosiaan sen uutisen keskusteluissa käytiin harvinaista kyllä tosi asiallista keskustelua, joskin siellä oli lähinnä meitä internethippejä, mutta siellä oli linkki uutiseen, jonka mä haluan nostaa tässä myöskin esiin, joka antaa hieman perspektiivejä tähän, että siis tämä uutinen on aika täsmälleen kuukauden takaa, eli siis 7. päivä helmikuuta on uutisoitu, että valtio on puolittanut alle 16-vuotiaan pahoinpidettelyjen ja seksuaalisen hyväksikäytön tutkimiseen varatut määrärahat täksi vuodeksi. Jostain syystä tämä ei ole yhtä mediasektikasta. Mä en voi ymmärtää just tätä, että minkä takia rahaa käytetään johonkin niin tehottoman niin paljon. Sitten samaan aikaan taas. Niin eikö siellä ollut joku semmoinenkin teksti siellä, mitä näin sun mielenosoituskuvista, että siis mitä se oli, että toimimattoman sensuurin hinta oli 2 miljoonaa euroa, vai miten se oli? Siis tässä on nyt arvioita esimerkiksi tällainen TKK-asiantuntija, joka on aikaisemmin itse asiassa ollut Niksu Oyn leivissä, niin arvioi, että kuinka paljon tämä tulee vielä sitten maksamaan lisää, että siinä olisi vielä 1 miljoona lisää siitä laskua, että siirrettäisiin tällaiseen ei DNS-blokkeihin, vaan siihen urlikohtaisen, ja sitten siinä on heti KRP kommentoimassa, että eihän tämä niinku heille maksa, mutta siis tosiaan ne kustannuksethan sitten tulee välillisesti, ne tulee palveluntarjoajille ja sitä kautta kuluttajille maksettavaksi ja muutenkin, että näisten tahojen työaikaa voisi käyttää paremmin. Jos tässä tosiaan on tämmöisiä hyviä juttuja nyt sitten seurannut, niin esimerkiksi Vasemmistoliiton edustaja mielenosoituksessa puhuessaan, niin sanoi sitten, että ei tajuttu silloin, kun lakia säädettiin, että olisi pitänyt ehkä viedä perustuslakivaliokunnan kautta. Ja sitten toisaalta Sasi kanssa lupasi, että voidaan yrittää tarkentaa ja miettiä. Mielenosoittajathan ei hakenut sitä, että ruvetaan niin kuin parantamaan tätä sensuurisen järjestelmää, vaan haettiin sitä, että poistetaan se kokonaan. Mutta tämä ei nyt vielä mennyt ihan tarkalleen jakeluun. Ehkä siinä on se, että tällaisessa tilanteessa, jos mielenosoittajalla on edessä, on vähän vaikea sanoa, että sori, me oltiin ihan täydellisesti väärässä. Niin, ja se on myöskin, tämä Jenkeissähän on ollut sama ilmiö, kun samantyyppisiä keskusteluja on käyty, että se on niin kuin poliittinen itsemurha siinä vaiheessa, kun se voidaan pyöräyttää sitten silleen, että hän on pedofilian puolesta. Siis tämä aihe on kokonaan sellainen, että siis hirveän harvoin haluaisi koskea tähän aiheeseen ollenkaan, että se tulee niin voimakkaita tunteita niin. Ja ihmisten ikään kuin kyky miettiä sitä asiaa rationaalisesti, niin välillä kärsii ihan siitä. Toisaalta taas ne osa, jotka pystyisivät ihan harkitsemaan miettimään, niin eivät taas sitten uskalla sanoa ääneen, koska pelkäävät, että se voidaan sitten nopeasti kuitenkin vetää heitä vastaan tai näin. Toi Kasvikin sanoi itse asiassa, hän oli ilmeisesti sairaana tai toipumassa leikkauksesta silloin, kun tästä laista äänestettiin, mutta hän sanoi, että haluaa kova paikka yksin olla siellä ainoana sen varmasti lain vastustajana, kun se meni muuten yksimielisesti läpi. Kyllä. Siis mua harmittaa, että mä en päässyt sinne. Mulla oli vankka tarkoitus tulla sinne tekemään ohjelmaa, mutta sitten, mun täytyy mennä autokouluun. No, kaikilla on nämä prioriteetit. Sä usein kerrot siitä, että ihmisillä on tärkeitä prioriteetteja. Niin, se on muuten totta. Mulla oli siinä sillä hetkellä prioriteetit pielessä. Täytyy myöntää. Podcastaaminen. Täytyy sanoa, että minulla oli siinä, varsinkin kun kyseessä oli itse asiassa semmoinen tilaisuus, että mä olisin ihan hyvin voinut siirtääkin sen. Että no siinä me luotetaan, että sä oot ruoskinut itse asiassa tästä asiasta ja kirjastunut nokkosissa. En mä vielä, kun mä tajusin sen vasta, kun sä sanoit sen perhana. Joten näin okay. Tämä on. Selkeästi, mitä kaksinaismoralismiin tulee, niin minä olen jo valmistele evankelista. Että se on kai seuraava podcasti sitten. Seuraavaan eduskuntavaaleihin. Kyllä. Hesarin paneelin jälkeen, oliko se sitten seuraavana päivänä vai kaksi päivää myöhemmin, niin tuli Hesarin pääkirjoitus, joka oli varsin hyvin jäljellä. Siinäkin oli tämmöinen kirjakauppavertaus, joka oli pikkasen ontuva, mutta muuten se oli varsin hyvä. Mä kiinnitin siihen huomiota myös. Journalistilehdessä on ollut myös pääkirjoitus ja aukeaman juttu, jossa kerrotaan, että sensuuri ei vaan ole koskaan ollut hyvä idea. Niinpä. Ja siis kyseessä tosiaan, mitä siis, jos nyt täsmennetään vielä, mun ymmärtääkseni tätä täytyy nyt, kun kyseessä on näin arka aihe, niin sitä pitää aina täsmentää, että kyseessä ei tosiaan ole sitä, että me nörtit ollaan nyt kaikki kauheasti pedofilian puolesta, vaan että sensuuri on toimimaton systeemi, varsinkin kun siihen ei ole minkäänlaista julkista korjausmenetelmää näistä sivuista tosiaan. Mä näin tilastot siitä listasta. Joku on käynyt niitä läpi, en käy yhtään kateeksi, mutta siis ne numerot, mä en tiedä onko se muuttunut sen jälkeen, mutta se, minkä mä näin, niin oli niin, että siinä oli 1047 näistä filteröityä sivustoa ja niistä 9 oli lapsipornoa. Se on aika huono prosentti, jos mietitään sensuurin tarkkuutta, että niin kuin mietitään mitä tahansa muuta. Mutta kun tästä ei haluta keskustella julkisesti, niin sitten tulee tällainen vaikea ongelma, että meidän on tosi vaikea saada sitten poliisin kanssa keskusteltua siitä, että onko ne sivut oikeasti muuttunut vai onko heidän arviointitapansa jotenkin niin kuin outoja vai mitä siinä tapahtuu. Ylipäätään niin. Matti Nikin sivu ei ole vieläkään lähtenyt pois sensuurista, mutta Taimaan prinsessan nekrologi on. Että poliisi ei nyt ihan käytä samanlaisia sääntöjä kaikille. Tässä on siis kaksi pääongelmaa. Tässä on, toinen liittyy sananvapauteen ja demokratiaan ja ylipäätään sensuuriin. Ja toinen liittyy nimenomaisesti tähän tehottomuuteen ja rahan käyttöön. Tässä on vähän kaksi tällaista eri argumenttisuuntaa. Ja myöskin kun tämä sensuuri kohdistuu vain näihin palvelin nimiin, ei oikeasti siihen sisältöön. Niin siis nyt on ilmeisesti tosiaan uudelleenarviointi menossa viestintäministeriön ja tai ainakin Sassi lupasi, että siellä nyt sitten harkitaan, miten saadaan tämmöinen parempi kommunikaatio, kansainvälinen poliisin yhteistyö taattua, koska tosiaan Hollannissa oli tullut haloo, että miten voi olla, että Suomen poliisi sanoi, että meillä on näin paljon tämmöisiä sivuja, jotka on blokattuna Suomessa lapsipornon takia, mutta me ei olla tehty sitä, mitä siis Hollannissa on jonkinlainen vastaava systeemi, ja siellä ei ollut silti tiedetty, että näin hyvin tämä toimii EU:ssa, niin miten tämä voi olettaakaan toimivan globaalisti. Joka tapauksessa on tässä hyviä asioita tullut, että tästä on siis saatu keskustelua aikaan. Voidaan olettaa, että jonkinlaisia arviointeja ja uudistuksia tässä nyt lähiaikana tulee. Pitää vähän jäädä katselemaan ja odottelemaan. Ei näitä kuitenkaan ihan nopeasti tapahdu. Mutta samaan aikaan 530 ihmistä on liittynyt tämän vuoden alusta lähtien EFIin. Ja yksi on lähtenyt sitten taas kävelemään sen takia, että se ilmoitti sitten, että se johtui tästä lapsiporno-sensuurissa tämän mieltä olemisesta. Just. Kyllä se jonkunlaisen viesti antaa. No antaahan se, että tämä yksi ihminen on selkeästi paljon älykkäämpi kuin te kaikki muut. Toki. Ja siis sehän on selvää, että Taimaan prinsessa joutuu sinne. Nekrologihan on käytännössä sama kuin nekrofilia. Ehkä se oli syy. No ei. Valitan. Joo. Mun oli pakko sanoa se. No joo. Puujalkateollisuus. Mutta siis tosiaan. Nyt meni niin huonoksi, että mennäänkö eteenpäin. Joo, meinasin just sanoa ihan samaa. Siis tilanne jatkuu ja tilannetta seurataan ja katsotaan mitä tapahtuu. Mutta samaan aikaan muualla paljon tärkeämpiä asioita, nimittäin Vistan hinta on laskenut. Jenkeissä, mutta se laskee muuallakin maailmassa piakkoin, mikä tämä on hauska, kun puhutaan Microsoftin flopanneesta Vistasta, joka on myynyt vain 100 miljoonaa kappaletta. Nämä on suhteellisia. Niin, mutta tosiaan Microsoft ottaa $80 pois Windows Vista Ultimateista ja $30 pois Home Premiumista. Mutta ainahan niinku kaiken teknologia ja ohjelmien hinnat laskee. Tämmöiset uutiset sen takia mun mielestä kinkkisiä, että ne pitäisi jotenkin saada laitettua sellaiseen taustavirkehykseen, että aina kaikki laskee. Esimerkiksi nyt tuli juttu, että... Niinhän me tehdään juurikin nyt. Mitä? Niinhän me juuri nyt teemme. Ai. Eli oliko se, että Xbox yrittää päästä limboamalla viin hinnan alle kanssa? Onko noin? Sitä mä en ole kuullut. Se olisi aika kova temppu, koska viissä on kuitenkin, siis viin teknologiahan on vanhempaa ja sen takia halvempaa. Mm. Että se on aika huima meijäys, jos sen onnistuu. Viistan hinnan tiputus oikeasti parantaa niiden iskukykyä ja saada niitä paljon lisää asiakkaita? Siis mä en kyllä usko. En mäkään. Siis kun uuden Windows-käyttöjärjestelmän ostaa ne, jotka sen ostaa. Niin, mä luulen, se tulee sen mukana, taikka se hankitaan johonkin. Niin. Organisaation kerralla isona kenttänä. Niin, koska siis mikä varmaan tätä Vistan floppaamista on edesauttanut kaikkein eniten on se, että yritykset ei ole ottanut sitä, ei ole uskaltanut ottaa sitä kyytin, niin kuin kävi XP:ssäkin. Siis kyllähän yrityksiä on vieläkin, jotka pyörii Windows 2-tonnisella. Mutta siis eihän yrityksille tämä niin kuin $80 tai $30 pois, niin eihän se kosketa niitä millään tavalla, koska ne kuitenkin tekee könttäsopimuksia muuta. Siis henkilökohtaisesti... Se ei kuitenkaan se hinta, joka on heille tulee. Niin, siis mä en ole koskaan tota noin... Muuten Dumel sanoo tuolla chatin puolella, että laitteet halpenevat, mutta softat ja erityisesti käyttöjärjestelmät perinteisesti eivät. No. Totta, kyllä sekin softat viime aikoina on ruvennut halvenemaan. Mä oon huomannut, käyttöjärjestelmät kyllä ei niinkään. Mutta tyypillisesti se on se, että tämmöiset ohjelmistot, mistä tulee aika nopeasti, siis nopea tarkoittaa nyt, että esimerkiksi joka vuosi tai joka toinen vuosi tulee, niin sellaista on ruvennut sitten halpenemaan. Sitten siinä on se, että sä voit saada esimerkiksi Adobe CS2-paketin niin dumppihintaan, koska tietää, että se ei enää myy kohta. Se tulee kolmonen ulos. Mutta Apple on esimerkiksi näitä videoeditoria, äänieditorisoftia, niin kuin isoja kalliita softia, niiden hintaa ruvennut tiputtamaan. Että mä ostin justiin se Final Cut Expressin ja se yllättäen maksoikin 100 vähemmän kuin mitä se maksoi vielä pari viikkoa sitten, vaikka uutta versiota ei ole tulossa. Kato, kun Apple vuolee ne rahat näistä koneista ja vähän niin kuin toisista paikoista, että sitten jos ne ohjelmat näyttää olevan, siis tyypillisesti ihmiset haluaa mielellään maksaa könttänä jotain isoa ja sitten myöhemmin maksaa vähemmän. Että se, että ohjelmat näyttää halvoilta, niin ihminen ajattelee, että kyllähän tässä pidemmän päälle säästää, kun ostaa se vähän kalliimman tehkeen alkuun. Mutta siis tämä vielä mainittakoon tästä, että tämä Vistan hinnan tiputus vaikuttaa vaan niin kun laatikossa tuleviin, eli jos kävelet kauppaan ja ostat, se ei vaikuta valmiiksi asennettuihin, eikä se myöskään vaikuta valmistajien hintaan. Et siinä mielessä, tunnetko henkilöä, joka on kävellyt kauppaan ja ostanut Windows-käyttöjärjestelmän? Juu, en. Mä mietin, että onko mä koskaan, hetkinen, itse asiassa kyllä mä varmaan 95 varmaan taidettiin tuttava piirissä ostaa sille, mutta sen jälkeen en muista. Siis, joo, ainoa mistä mä en tunne semmosiakaan henkilöitä, mutta ainoa mistä mä tiedän, että ihmisiä, jotka on niin kuin saaneet laatikossa Vistan, niin oli silloin, kun joulumarkkinoilla ei vielä ollut Vistaa, mutta sen sai niin kuin sillä tavalla, että koneessa oli XP, mutta siinä tuli kuponki mukana, jolla sä saat sitten ilmaiseksi Vistan laatikossa. Meillä on Dumel täällä chatissa, joka kertoo, että hän on ostanut oikeasti Vista Ultimatein ihan laatikossa kaupasta. Onneksi olkoon. Kai otti kuvan. Miltä tuntuu? Tuoda sellainen laatikko kotiin. Ja varmaan myyjältä tipahtaa noin tavarat käsistä. Mikä juttu tämä? No ei, siis kyllähän sitä ostaa ihmiset, mutta harvemmin. Ja siis virtualisointitarkoituksiin, että nyt varmaan esimerkiksi, kun Macit pyörii Intelin prosessoreilla ja niillä on Parallelsit ja VMwaret ja nämä, joilla saa Windowsin ja Bootcampit tietysti, millä saa pyöriä Windowsin ihan yhtä nopeasti kuin OS10kin, niin varmaan jotkut Apple-ihmiset on ostanut sen virtuaaliset. Dumel tulla jatkaa, että on nyt kuulemma sitten vaihtamassa Mäkkiin. No niin. Sitten Passi kertoo, että, tai kysyy, että onko tosiaan nyt sitten karvalakkimalli pysynyt samassa, että olisiko pelkästään Deluxe. Siis Vista Ultimate tippuu 80% ja Home Premium, joka on tämä yleisin karvalakkiversio, tippuu $30. Toisin sanoen, Vista Basic, Vista Home Basic, Vista Starter, Vista Business eivät muutu. Tuolla chatissa, jos käydään sellaista hienoa sanailua, josta saa sanoa varmaan meidän jaksolle nimi. Mytkö halvalla vähän käytetyn Vistan? No joo, mä pistän sen heti, kirjoitan sen ylös. Mytkö vähän? Vastasi meidän ostaa Dumelilta Vistan. No niin, siinä ota kuva, jos saat laatikon ja kaiken. Mutta samaan aikaan Microsoft-uutisia itse asiassa on enemmänkin poikkeuksellisesti. Microsoftin uusi selain vai käyttöjärjestelmä vai miten? Joo. Siis Internet Explorer 8 versiosta on mennyt jo suljettuun beettaan. Ja kyseessä, oletko siellä vielä? Katkes, mutta joo, olen. Hyvä. Siis joo, mä luulin, että katkes, pahoittelut taas kaikille. Tämä, minkä takia yleensä me ei puhuta näistä niinkään paljon, että beettojahan nyt lentää sinne tänne, mutta Internet Explorer 8 tapahtuu valtava muutos, jonka mä uskon olevan internetin kehitykselle, sen evoluutiolle, todella terveellinen asia. Eli Internet Explorer 8 tulee oletusarvoisesti olemaan moodissa, eli siinä on uusi moottori sen taustalla, joka on täysin, tai niin paljon kuin nyt selaimet yleensä, eihän yksikään ole 100%, mutta on siis täysin standardi yhteen sopiva. Eli vihdoin päästään siihen, että ehkä internetistä tulee internet yhteen sopiva, ei pelkästään Internet Explorer yhteen sopiva, mikä aiheuttaa harmaita hiuksia kaikille muille selaintekijöille. Niin. Se on yhteensopiva sillä tavalla, että se noudattaa sellaisia aika vanhoja standardeja, joiden pohjalta on tehty tällainen testisivu Acid 2, ja se pääsee tosiaan siitä läpi. Ja nyt tässä juuri maaliskuussa, melkein varmaan näiden kiusaksi, on julkaistu Acid 3-testi. Siitä ei pääse läpi, mutta siitä ei pääse mikään muukaan. Ei pääsekään. Se oli oikeasti yllättävää, että kuinka huonosti. Siis kaikilla vissiin meni ihan penki alle. Sitä voi itse kokeilla, jos laitetaan show notteihin, niin saa itse katsella. Joo, minä voin laittaa senkin, jos mä muistan. Mä unohdin jo pistää ylös sen tämän jakson nimenkin tässä vaiheessa, että hyvin menee. Siis tämä on semmoinen testisivu, jossa on esimerkiksi JavaScriptia ja kaikkea muuta sellaista hörhelyä, mitkä sitten laitetaan yhtä aikaa pilkkumaan ja kirkottamaan. Siinä pitäisi tulla semmoinen kaunis rivi erikokoisia värikkäitä palkkeja, mutta eihän se silleen ihan mene. Ainakin mun selain stoppasi semmoisiin kummallisiin harmaamustiin laatikoihin, ja sitten se oli joku semmoinen piirrelty pupudulkle-kuva siinä päälle, ja sitten se vaan ilmoitti siinä puolessa välissä, että tähän se stoppasi. Kuuntelijamme Elias tietää kertoa, että J8 vetää Acid 2-testin tosiaan läpi, mutta Acid 3:ssa se pärjää huonoiten kaikista selaimista. Ja samaan aikaan Juha-Matti Keskinen, sainkohan mä sanoa sun koko nimeä, pahoittelut, jos ei saanut. Mä editoin, sanoin, jos täytyy editoida. Sanoa, että hän on ladannut IE8 betan ihan testimielessä ilmeisesti itselleen jopa. Mutta siis kyseessä tosiaan, siis tässä huomatkaamme, että kyseessä on tosiaan beta 1, mutta siis suuntahan on selvä, että niillä on nyt, siis Internet Explorerissa on niin sanottu yhteensopivuusmoodi myös, jossa se noudattaa tätä Internet Explorer 7 moottoria, mutta oletusarvoisesti se menee näiden internetstandardien mukaan niin hyvin kuin nyt mikäkin menee, kaikkihan nämä menee vähän oman standardinsa mukaan, mutta samallaan. Oikeastaan. Mutta siis tavallaan se tällä tavalla nousee rinnalle Operan ja Firefoxin ja näiden muiden Safarinkin rinnalle. Vaikka siinä, että Conquerorilla on kuulemma ihan hauskaa yrittää katsoa noita. Tulee ihan omanlaisia örvelöitä. Conqueroria mä en ole kyllä, täytyy myöntää, että silloinkin kun olin Linux-käyttäjä, niin Conqueror ei varsinaisesti lämmittänyt. Matt huikkaili täältä, että ei saa ylihypettää Acid 2, että nykyään tärkeämpää on Flash ja Ajax-tuki ja Silverlight. No se on kyllä totta sekin. Että tosiaan kehitys kehittyy, että sitä vauhtia kun saadaan paikattua selaimia, niin tulee uusia teknologioita, joita ne ei handlakaan vielä. Mutta kuitenkin kyseessä on standarditesti, että siinä mielessä kyllä sekin merkitsee. Siis, eli jos jatkaa kertomistaan, eli siis Firefoxin uusin beta saa parhaan tuloksen ASID 367 sadasta pisteestä ja Conku Error 4.02 toisiksi parhaan. Että siinä, no. Tota, no. Se oli kyllä oikeasti mulle ainakin yllätys. Joo, mutta tosiaan ei nyt, tosiaan nämä ovat vain numeroita, mutta siis mun mielestä tämä on erittäin rohkaiseva tämä suunta, mihin ollaan menossa, jos Internet Explorerkin ryhtyy kuitenkin pääasiallisesti näitä standardeja tukemaan, niin ehkä tämä Internet Explorer yhteen sopiva internet tästä pikkuhiljaa häviää, koska mua ainakin rasittaa se, varsinkin näin Mac-käyttäjänä, koska Macillehän Internet Explorerista versiota ei edes ole, että sitten sitä täytyy tiettyjen sivujen kohdalla metsästää sitä, että milläköhän selaimella tämä toimii nyt sitten suunnilleen parhaiten, että Firefoxilla on sen verran iso markkina-asema nykyisin, että yleensä silläkin toimii, mutta mä taas en tykkää siitä yhtään, mutta siis... Siis tämä on kyllä jotenkin taas, kun mä käytän tätä XP-läppäriä ja mä tarvitsin sellaista Microsoftin ihan kohtuullisen, ilmeisesti toi Movie Maker on niiden tämmöinen jaossa oleva, mikä se on siis Service Pack 2 kanssa toimiva tällainen videoeditori, ja sitten kun mä etin itselleni videoeditoria ja menisin mennä sen hakemaan, niin se jotenkin jumitti oudosti se sivu, ja mä en edes tajunnut, mistä on kyse. Ja sitten jossain vaiheessa mulla vasta niin välähti, että jaha, kokeilenpa sitä tosiaan Explorerille, joka kummaa sehän toimi. On tahallaan niin estänyt vielä sen, että sä, vaikka sulla on Windows-kone, niin sä et pääse mulla kuin IE:llä hakemaan sitä ohjelmaa. Just. No, mehän törmättiin podcastajien superviikon lopulla tähän samaan, että kun meillä oli Airport reititi, joka antoi meille langatonta verkkoa, niin se noudattikin semmoista salaustandardia, että XP ei suoraan tukenut, OS10 tuki, ja sitten todettiin, että no haetaan sitten mäkeillä se päivitys niin, että PC-ihmiset voi asentaa sen päivityksen ja saada hommat toimimaan, niin seipä ei antanutkaan ladata sitä päivitystä, koska ei ollut validoitu Windows-kone, että... Mutta tämä kiva nyt on tätä, ja muun muassa sen takia ehkä EU antoi 1,4 miljardin dollarin sakon Microsoftille. Jep. Ehkä ne rupeaa pikkuhiljaa leikkimään kiltimme. Niin, siis, no tavallaan, siis EU on ollut Microsoftin perässä ties kuinka kauan, ja siis sinänsä mun mielestä Microsoft ansaitsee toisaalta sakkonsa, mutta toisaalta ne ei ole kauhean reiluja siinä, että on muitakin yrityksiä, muun muassa Apple, joka jolla toimii on omat lehmänsä ojassa ja joita niin. Myös EU yrittää poimentaa sieltä pois. Niin, että tota noin, että... Määräävä markkina-asema tuppaa yleensä olemaan tämmöistä niinku absoluuttisesti korruptoivaa valtaa. Että... Luultavasti tässä mennään tietysti siihenkin, että sitten jos saadaan Microsoft kuosiin, niin sitten seuraavaksi lähdetään näiden muiden perään, että ensin mennään siihen isoimman perään näissä tapauksissa. Mutta tosiaan aika hillitön sakko, ja siis Microsofthan on viime aikoina, se avasi joitakin protokollia, julkaisi hirvittävän määrän lähdekoodiaan jopa yhdessä vaiheessa, ja on avannut esimerkiksi Word-standardit kokonaan, mikä on aika hieno juttu avoimen. Onko se ihan kodin. Kokonaan? On. Siis mun käsittääkseni se ei ole tätä uusinta DocX-formaattia, yeah. Ei ole julkaissut, mutta toisaalta mä en ole koskaan törmännyt, miten se pitäisi sanoa, luonnossa tähän DocX-formaattiin, koska ihmiset käyttää mieluummin sitä vanhempaa formaattia, koska DocX:ää tukee vaan suoraan tämä ihan uusin Office-versio, jota ihmiset ei kauheasti käytä, ja sitten kun siellä on ne avoimet tiedostomuodot on siinä vierellä, niin mä luulen, että DocX jää vähän muutenkin, mutta siis nämä kaikki vanhat Office-tiedostostandardit on avattu ja muut, että Microsoft kyllä alkaa niin kuin selkeästi Pikkuhiljaa. Ja siis tämähän on, monethan sanoo, että tämähän on nyt alkaa olla merkkiä siitä, että Gates on tosiaan häipymässä sieltä, että Internet Explorerista tehdäänkin standardi yhteen sopiva ja näin edespäin ja niin edespäin. Täällä Matti huikkaa vierestä, että DocX on kuulemma iso standardisaatiossa, että kyllä sillekin haetaan just standardia. Niin, kyllä sinne standardia varmasti haetaan, mutta mä luulen, että se ei tule ole missään vaiheessa kauhean käytetty, koska jos mulla olisi... Mutta tulee julkinen siis sitä kautta. Ahaa, okei, mä ymmärsin väärin. Mutta vaikka se olisi julkinenkin, niin mä luulen, että sitä ei kauheasti käytetä, koska jos mulla olisi se uusin Wordin versio, niin en mä uskaltaisi lähettää siinä uusimmassa formaatissa mihinkään, jos ei, kun sitten se ei välttämättä toimi joka paikassa. Niinpä. Tässä on taaksepäin yhteensopimusongelmat, että jos niin, tosiaan ihmiset käyttää vielä muita kuin Vistaa ja vanhempia ohjelmistosovelluksia. Se ei varsinaisesti ole meidän asialistalla nyt, mutta mielenkiintoinen on myöskin se, että Microsoftin tämä tutkimussiipi, vai miksi sitä pitäisi sanoa tutkimusjaosto, on kehittämässä kokonaan uutta käyttöjärjestelmää, josta sanotaan, että älkää nyt innostuko, että ei tästä ole tulossa mikään uusi Windows, mutta tässä nyt kokeillaan, että millainenkohan tämä tämmöinen juttu olisi, että semmoistakin siellä on, että se saa nähdä mielenkiintoista. Kyllä, kyllä. Vaihteeksi mielenkiintoisia tapahtumia Microsoftin rintamalla. Näistä ei yleensä näin paljon pystytä puhumaan. Tässä on mennyt puolet ohjelmassa siihen, ja mikä on ihan hauskaa. Onko meillä kiintiö Apple-juttua sitten seuraavaksi? Ei meillä vielä. Meillä tulee kyllä kiintiö Apple-jutut, okay. mutta vielä vähän Microsoftiin liittyen on tietysti meidän jatkuva saippua-sarjamme Microsoft ja Yahoo. Ja nyt uusin käänne jännittävässä saagassamme on tehnytkin tässä kolmiodraaman. Nimittäin Yahoo yrittää pyristellä Microsoftin vihamielisestä valtausyrityksestä sillä tavalla, että Yahoo ostaiskin Time Warnerilta AOLin. Eli siis AOL. Mitä Yahoo ostaisi AOLin? Kyllä. Eikä jotenkin Time Warner jotenkin jostaisi Yahoolta. No onpas omituinen. Joo, tämä hieman yllätti minuakin, että hetkinen, että siis Yahoo onkin tilanteessa, jossa ne voivat ostaa. Samaan niin, aikaan, kun heitä ollaan ostamassa. Niin, että jos joku ollaan ostamassa, niin niillä ei ole rahaa, niin sitä luulisi. Niin, mutta rahaa. Siis tässä on ollut myös muitakin tämmöisiä kilpakosintakuvia, että välillähän spekuloitiin, että Google jotenkin saattaisi yrittää auttaa esimerkiksi Yahoolta pysyä omilla kintuillaan ja itsenäisenä. Kyllä niin kuin ilmeisesti alalla on se selkeästi tämmöinen pyrkimys saada pidettyä Yahoo vielä itsenäisenä. Kyllä, ja Yahoo selkeästi haluaa pysyä irrallaan Microsoftista, ja suurin osa, ainakin mun käsittääkseni, Yahoon käyttäjistä haluaa mielellään pitää sen Microsoftin. Mm-hmm. Vaikka, etkö sinäkin mielelläsi näkisi Yahoon pysyvän itsenäisenä, vaikka käytätkin Microsoft Windows-käyttöjärjestelmää? Toki, kyllä siis tästä silloin pari jaksoa sitten oli niin kuin suuri itku ja huuto silloin, kun pelättiin, että Yahoo ostetaan ja sitten menee Microsoftille Flickrin käyttäjien, Dellin käyttäjien tiedot. Onko muuten sinun uusi Apple Computer-tietokoneesi herättänyt huomiota missään? Kiitoksia Tarrasta. Tosiaan meillä oli tämä podcastajien viikonlopputapahtuma ja siellä sitten podcastajien pyjamapartyissä olin tämmöinen vähemmistöedustaja. Siinä vaiheessa, kun Tuija lähti menemään, niin mä olin ainut Windows-käyttäjä ja pojat sitten, ei Henrik, mutta muut kiusasivat minua siitä, että mulla on erilainen kone. Sitten Henrik kaivoi jostain tämmöisen hienon retron Apple-tarran vielä just semmoisen sateenkaarivärisen version. Niin muutkin siellä kovasti sitä kuolasivat, mutta ne unohtivat sen asian jossain vaiheessa. Mä kävin kysymässä, että saanko mä tarran. Nyt mullakin on hieno Apple-kone, ainakin tämmöinen feikki Apple-tarrakone. Joo, sä et ole siitä pistänyt sitä sun koneen kannesta näkyisin vielä. Kuva. Mä otin kuvan, mutta se ei näyttänyt vielä kovin hyvältä. Mun pitäisi keksiä, että missä mä laitin koneen poseeraamaan niin, että se näyttäisi hyvältä. Pitäisi varmaan saada jonkun muun sellainen oikea Apple, tai pari oikeaa Applea viereen ja sitten yksi feikki siihen väliin. Mm. Se vielä sointuu hyvin, se tarra sointuu hyvin yhteen ton IBM monivärisen logon kanssa. Joo, mutta kiitoksia. Joo, tämä liittyy harvinaisen vähän tähän uutiseen, mutta halusin nyt nostaa sen esiin. Mutta missä me oltiin? Siis tosiaan... Siinä, kuinka Apple-käyttäjät vainoavat toisenlaisia käyttäjiä. Niin, siinä nimenomaan. Siis tämä on mielenkiintoinen siitä, että nyt ollaan... Siis tämä voi mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Sitten jos Yahoo tosiaan saattaa tullakin tästä hirvittävänä mediajättinä AOL:n omistajana, ja myös niillä on ollut puheita News Corpin kanssa, joka omistaa pienen internetsivustoin kuin MySpacein. Ja niidenkin kanssa, että tässä saattaa käydä niin, että Yahoo tulee ulos tästä hirvittävänä megalomaanisena jättinä, jolla on AOL ja MySpace sen jälkeen. Ja siis eihän niistä voi tulla järjellä isompia kuin Microsoft tai Google, mutta ne voi päästä siis semmoiseen asemaan, että niitä ei enää koko ajan olla jonnekin päin taluttamassa niin. Tai viemässä. Yahoolla on näitä hyviä palveluja, tällaisia niin kuin nousevia tai kiinnostavia palveluita, mutta ne on ostaneet, ne eivät ole kehittäneet niitä itse tässä enää pitkään aikaa, ja se ja jotenkin niin, tilanne on myös sen omituiseksi. Siis ne, jotka ei nyt tunne tätä homman dynamiikkaa, niin kyseessä tosiaan, kun tilanne on se, että Microsoft, vaikka Yahoon johtokunta hylkäisi tämän ostotarjouksen, niin Microsoft voisi mennä osakkeenomistajille ja sanoa, että kieltäydyttekö te näistä meidän, mitä se oli, 46 miljardia dollaria, mitä ne siitä tarjosit, kieltäydyttekö te oikeasti? Pistäkää tuo johtokunta pellolle, jos ei näe, niin Yahoo yrittää nyt, tai johtokunta varsinkin yrittää epätoivoisesti, en mä edes tiedä kuinka epätoivoisesti, mutta yrittää saada Yahoolle enemmän voimaa, että ne voi sanoa, että me oikeasti ollaan niin voimakas tässä, että kannattaa pysyä meidän mukana tässä vielä. Ja Microsoft sitten, sano vaan jos on. Ei vaan sitä, vaan tämä just tämmöinen niin voimallinen mikä valtausyritys, tällainen, missä yritetään sit niin kuin ihan isolla rahalla runtata se läpi, kun aikaisemmin yleensä tällä alalla on tyypillisesti pysytty aika salasina ja ei ole kerrottu hirveästi summia, tai ehkä on voitu kertoa summan, mutta aikaisemmin ei ole muuten kerrottu siitä strategiasta yhtään mitään, niin nyt tämä on aika avointa ja aika verisistä. Joo, ja siis mielenkiintoisena vastavetona sitten Microsoft heitti, että mitäpä jos, okei, saattaa olla, että, mutta mitäpä jos heitetään koko tarjous käteisenä? Kiinnostaako 45 miljardia dollaria käteistä? Että pahoittelen, mä oon innostunut taas shakista. Musta tuntuu, että kaikki on shakkia, mutta mun mielestä tässä on hyvin shakkimaisia vastavetoja koko ajan. Että shakki-matti. Sitä ei ole, vielä ei ole päästy. Vielä ei ole päästy edes siihen, että joku olisi päässyt shakkiin. Että nyt ollaan hyvin mielenkiintoisessa keskipelissä. Mutta täällä Dumel miettii, että Yahoo on suuri sisältöfirma. Että siinä on siis Microsoft ja Google ei ole. Mutta no joo, Microsoft on pikkasen yrittänyt siihen suuntaan päästä vähän, mutta ei niin olennaisesti. Taas että Google onhan sillä siis tosiaan, Googlella on YouTube ja niiden oma videopalvelu ja muuta tällaisia. Niin. Kyllä Google yrittää kovasti uida siihen suuntaan kanssa. Siis sehän mikä siinä on ero, että Yahoohan on niin kuin editoriaalisen, en mä tiedä onko se suomeksi mikään sana, mutta siis toimitetun ja itse tuotetun ja sisällön tuottava firma, ja Google panostaa niin kuin kaikessa tähän crowdsourcingiin, eli ne tulee niin kuin käyttäjiltä se sisältö. Ja munkin suosituimmat mun mielestä, tai mun nähdäkseni, on kuitenkin myös tällaisia yleisön tuottamia, siis sosiaalista mediaa, web-pöksistä, nollapalveluita, nämä kaikkein hypetetyimmät. Tämä on todella mielenkiintoinen ja samalla hyvinkin tulenarka tämä tilanne, että tässä on suuren draaman ainekset. Tästä mä luulen, että kävi tässä miten tahansa, ja kun tämä on loppu, niin muutaman vuoden päästä tästä kirjoitetaan aika monta kirjaa, että mitä tässä kohtaa oikein tapahtuu. Kyllä me ylipäätään eletään tämmöisiä jännittäviä nousukauden aikoja, että tästä saattaa tästä kupla kakkosesta tulla vielä jotain. Here comes another bubble. Just ajattelin tätä samaa, mutta en ruvennut jodlaamaan. Pahoittelut kaikille, jotka joutuivat kuuntelemaan. Se pitää se kohta leikata ja editoida ja käyttää johonkin hyvään tarkoitukseen myöhemmin. Mutta sitten mennään, kyllä, varmaan ihmiset odottikin. Apple, vihdoin piti tiedotustilaisuus. Tulemme kansan kurraavan Apple. Sanotaanko vielä kerran? Apple. Sano, kun toi Elias, toi meidän Linux-mies tulet sädissä kohta, niin kuin tulee jammottaa. Ubuntu. vihdoin Apple piti tiedotustilaisuuden, jossa he julkaisivat iPhonein ja meille ehkä olennaisemmin iPod Touchin SDK:n, eli kehitysalustan, ja se on saatavilla, tai sen beta-versio on saatavilla saman tien kehittäjille. Ja niillä on nyt 3 kuukautta aikaa tehdä softaa, jonka jälkeen iTunesissa aukeaa iPhoneille ja iPod Touchille oma softakauppansa, ja käyttäjille tulee päivitykset, jotka mahdollistaa sen käytön, joten nyt ne on sitten tulossa, iPhonein softat ja iPod Touchin. Ja samaan aikaan myöskin iPhone, ja mä en tiedä, vaikuttaako se sitten myös iPod Touchiin, siihen on tulossa, että tuolla chatissa muuten käydään hilpeätä keskustelua tällä hetkellä. Täällä on mikä tämä tilanne tällä hetkellä, jos tuosta nopeasti laskee. Tilanne. Siellä on Apple johtaa 2, Microsoftilla on 1, MacBookilla on 1, Linuxilla on 1 ja DOSilla on 1. Mutta Elias äänesti vissiin 2 kertaa. Elias äänesti 2 kertaa. Sun täytyy päättää nyt, haluatko sä Microsoftin vai... Passiivi huutaa, että DOS. DOS. Mäkin huudan, että DOS. DOS-pelithän ne kaikkein parhaita on. Mutta siis tosiaan, jos nyt ei kauheasti tuohon paneuduta sen pitemmäksi aikaa, mutta siis tosiaan tähän liittyy aika paljon. Eli siis iPhoneiin ja mä en tiedä sitä, ehkä iPod Touchiinkin on tulossa myöskin päivityksen mukana Entourage-tuki, joka mä en edes tarkkaan tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on kuulemma tärkeää niin kuin yrityskäyttäjille. Koska sä pääset sitä kautta yritysten sähköposteihin ja jotenkin kalentereihin ja muihin. Amiga, yes. Juhi puhui kannustaa Amigaa. Hyvä Amiga. No niin. Tulihan jee. Sekin sieltä. Kannustaa mä en jo unohtaa. Sä et ole vielä äänestänyt. Joo. No hitto, pitääkö nyt sanoa sinne? Voi että. No mut hei. Juhi puhikin on äänestänyt 2 kertaa. Se äänesti ensin Applea. Mut se vaihto. Jälkimmäinen on voimassa. Aha, okei. No sit tilanne on se, että Applella on 2... DOSilla on 2, Amigalla on 3. Amiga kirii, loistavaa. Linuxilla on 1. joo. Joku, Amiga, pitäkää joku kirjaa ja kertokaa ohjelman lopussa, että mikä on lopputulos. Sori, mä puhuin päälle, sanon uudestaan. Ei mitään, kun mä oon piilistynyt Amigaa. Okei. Okay. Pitäkää joku kirjaa siellä chatin puolella siitä ja lähetyksen lopussa... julistetaan tulos. Mä en tiedä yhtään, mistä me äänestetään ja miksi, mutta pääasiat on tuloksia. Meillä on tämmöinen hei, tuolla menossa. Tuolla myöskin tuolla Skype-chatin puolella 1 antaa äänen DOSille. Eli DOSille 1 lisää. Pistän tuonne tiedon siitä, että se, noniin, mutta nyt siis kyseessä, jos jatketaan iPhonein SDK:ta, niin tosiaan miten tämä systeemi tulee toimimaan, että tosiaan kaikki softa kulkee iTunesin kautta, ja jos sä teet kaupallista softaa, niin jako menee silleen, että sä voit itse määrätä sen hinnan, ja siitä hinnasta menee 70% tälle softan kehittäjälle ja 30% Applelle. Jos sä teet ilmasta softaa, sä voit laittaa sen sinne ilmaiseksi, raha ei liiku mihinkään suuntaan, että se toimii samalla tavalla kuin on iTunesissa podcast directory. Myöskin OS10 on tämän kehitysalustan lisäksi julkaistu iPhone-simulaattori tai iPhone iPod Touch-simulaattori, jonka kanssa näitä kehittämiä softia voi testata turvallisesti sotkematta omaa iPhonea tai iPod Touchiakaan. Ja tämä yllätti ja siis tämä on mielenkiintoinen, että jotkut sanoo, että tämä on kauhean hyvä innovaatiolle, että tämä on kaikille avoin. Tämä on ilmainen, mun käsittääkseni tämä kehitysalusta, jos tekee ilmaista softaa, jos sä teet kaupallista softaa, se maksaa 100, joka kaupallisille yrityksille sehän on niin kuin, tai edes kaupallisille kehittäjille se on 1 pieru se 100, mikä siihen kuluu, se niin kuin käytännössä ei kulu maksa yhtään mitään niille, niin siinä mielessä on hyvin avoin siinä mielessä, että kaikki voi tehdä sitä, mutta sitten toisaalta se kaiken täytyy mennä Applen läpi jollakin tavalla, ja sitä ei tiedetä, millä tavalla Apple sitä aikoo kontrolloida. Mä nyt taas harhaanoin täällä. Meidän chatti huutelta. Juhi Puhi huutanut ZX Spectrum ja sitten... No mutta ei, Juhi Puhi on äänestänyt nyt jo 3. Niin, mutta se viimeinen aina mun mielestä niin pysyy voimassa. Matnella halusi Irkin puolella äänestää S60. Ja Elias siellä vaihtelee käyttäjätunnusta ja sillä Elias tavalla. Huijaa. Että... Elias yrittää, jos nyt rupeatte huijaamaan, niin diskataan koko porukka. No niin. Ei nyt vielä tätä yhtä varoitusta oteta huomioon. Okei, no mutta tosiaan siis mielenkiintoisia aikoja tässäkin, että mitä tulee, mitä se tarkoittaa. Se, mistä ihmiset on tietysti pettyneitä, niin vieläkään ei 3G-iPhonea, mutta mehän tiedetään, että se on tulossa tämän vuoden puolella. Mutta siis 3G-iPhone, softat ja yritystuki, niin siitä alkaa kyllä tulla. Siinä vaiheessa kaikki ne päällimmäiset kritiikit sen myötä. Tämä Matnelli, joka on joskus tuolla jopa kehittänyt tämmöisiä kännykkäsoftajuttuja, niin huutelee Irkissä, että nykyään tämmöinen emulaattori on veitsikin juttu, että yleensä testataan aina. Joo. Kaikki jutut ensin emulaattorilla. No joo, mutta siis Applen tietäen sekin täytyy sanoa, koska Applellahan olisi saattanut olla joku Think Different-juttu siihen, että ostakaapa vaikka 100 näitä iPhoneja, niin sitten voitte ihan rauhassa tuhota niitä viallisella softalla kokeilla. Hannu huomautti, että nämä ei välttämättä tämmöisessä krakatyissä puhelimissa ehkä sitten ihan toimi. Ei. Varsinkin jos sun pitää sitten tosiaan hakea ne jostain Applen omasta mestasta, niin se on sitten taas sitä semmoista säännöstelyä. Mutta ylipäätään, mä seurasin tänään päivällä tuossa pari henkilöä, kävi keskustelua. Yksi ihminen kiroili tuolla, että ton SDK-nettireferenssi on kohtuullisen saatanasta, ei sanahakua ollenkaan. Just. Ilmeisesti teekkarita ei nyt hirveästi vielä miellyttänyt se, että millä tavalla heti oli toteutettu. Ne nyt ekana rupesi selvittelemään, että mihin kaikkien pääsee kiinni. Ne ei tiennyt, että pääsikö kiihtyvyyssensoriin käpäliksi. Pääsee. Se kerrottiin siinä lehdistötiedotteessakin, että siihen pääsee. Tosiaan siinä ilmeisesti tosiaan siis saa lokaation sillä, että siellä on tukiaseman mittauksiin pohjautuva tämmöinen triangulaatio käytössä. Kyllä. Ja näin. Että osoit kirjaa ja kuvin pääsee, mutta niihin ei voi kirjoittaa. Mutta ilmeisesti sitten, sä et voi vaihtaa applikaatiosta toiseen, niin että se jää sinne taustalle pyörimään. Joo, no, mutta sehän on se käyttöalustan juttu. Ah, että, mä ajattelin, että se on turvallisuuspointti. No saattaisi olla sitäkin, mutta siis Apple sanoi tässä, tai Steve Jobs sanoi tässä tapauksessaan, että siinä on siis tämä kehitysalusta on täsmälleen sama kehitysalusta, mitä ne on käyttänyt itse näiden jo olemassa olevien softien kehittämiseen. Mm. Että, onko totta vai ei, en tiedä, mutta näin on siis sanottu, että periaatteessa, jos se on niin, niin silloinhan ulkopuolisilla kehittäjillä on pääsy täsmälleen kaikkeen samaan, mihin on pääsy tällä siis Applellakin. Täällä chatissa Vililiku, eli Elias toisella nimellä, niin mietti sitä, että jos olisi open source-ohjelmia, niin nehän toimisi varmaan krakatyylläkin, mutta kun Mac nyt ei ole lähtenyt, Apple ei tässä nyt oikein lähtenyt hirveästi tähän open source-suuntaan, ja ne on ainakin välillä just puhunut sitä, että se turvallisuus olisi se yksi pointti. Mutta siis mikäänhän ei kiellä julkaisemasta tämän iTunes-systeemin kautta softaa ja sitten julkaisemaan sen lähdekoodia. Niin, että siis kyllä se pystyy tekemään... ei kaupallisella tavalla asioita, niin ilmeisesti se oli ihan tuettu, että se on myös kyllä. Hyvä, että ovat tämänkin niinku huomioiden tehneet sen mahdolliseksi. Ei kukaan kiellä, ja siis kyllähän sä voit... Siis, mä luulen, että se on aika pitkälle samaa koodia, sä voit tehdä siitä sitten versiot iTunesille ja version näille murretuille, jos sä haluat lähteä. Mutta mä luulisin, että siinä vaiheessa, kun siis varmaan asiassa on monia puoleja, mutta siis ainakin mitä kuvittelisin, niin varmaan siinä vaiheessa, kun saadaan 3G-iPhone, joka sitten luultavasti julkaistaan koko maailmassa, ainakin uskoisin, ennen pitkään iPhone pakostikin on joka paikassa saatavilla, niin siinä vaiheessahan ei ole enää mitään syytä tässä mielessä murtaa sitä. Kyllä. Softa, siis, paitsi tietysti, nämä tietysti tiettyjen operaattorien kanssa toimimiset ja muut on eri asia, mutta siis softan takia sun ei tarvitse enää lähteä sille linjalle. Se on kaksi eri kräkkiä. Saa nähdä kauan siinä kestää. Siis tästä pitäisi laittaa pitkä veto pystyyn, että kuinka pitkään kestää, että Suomeen iPhone ilman mitään tämmöisiä kikkailukräkkäämiskonsteja, että ihan oikeasti täällä niin kuin myydään suomalaista käyttäjää varten iPhone. Mä voin kertoa mun spekulatiivisen arvelun, mutta mä en tiedä kiinnostaako se ketään. Heitä. Siis silloin kun iPhone tuli alun perin, vähän sen jälkeen Sonera ilmoitti, että he olisivat kiinnostuneita asiasta, jonka jälkeen ei ole kuultu yhtään mitään. Ja mun mielestä siinä vaiheessa, jos Sonera on täysin hiljaa, niin se kertoo siitä, että niillä on neuvottelut päällä Applen kanssa, koska Apple ei halua mistään tietoa mihinkään. Ja kun on sanottu, että tämän vuoden puolella tulee 3G iPhone joka tapauksessa, ja Sonera pisti tavallaan turvan kiinni. Meillä on kaksi isoa pelluria tuossa hammassa nyt tällä hetkellä. Jotka kumpikaan ei sano mitään. Niin, eli siellä varmaan sitten tuommoista kolmiodraamaa sielläkin sanoo. Niin, mä veikkaan, että siis keskustelut on käynnissä jo nyt, ja Suomeen tulee iPhone samaan aikaan, kun 3G iPhone julkaistaan. Mua jännittää se, että yllättäen mulla on nyt tämmöisiä omia intohimoja nähdä Nokian kehittävän tämmöinen järkevä kilpailija silleen, että kuinka pitkään siinä vielä kestää sitä. Jossain vaiheessa tosiaan lupailtiin, että se olisi tämän vuoden lopussa. Olisiko se nyt aika jotenkin dorkhanoilta jättää se iPhone siihen asti tuomatta Suomeen, että jos mennyt jo melkein vuosi siinä, että milloin se on ollut ylipäätään markkinoille, joka on kestänyt tänne. Hannu sanoo chatin puolella, että on kuullut huhuja, että Elisa on saamassa iPhone. Niin, siis on kaksi tuollaista isoa pelaajaa, että jompa kumpa niistä. Ei voi tietää. Mä just mietin, että mitäs nämä menee nämä Elisan ja Soneran Euroopan yhteistyökuviot. Ne on mulle vähän tuntemattomampia, että siis, niin. Koska Saksassa ja Ranskassa oli siis, iPhone ja tälleen. Niin. Mun mielestä Elisa on Vodafonin kanssa yhteistyössä, ja Vodafonilla ei ole missään maassa iPhonea. Mutta tämä menee nyt aika syvälle, että mä en uskalla mennä kauheasti tämän spekulaation sisään, koska tässä vaiheessa mäkin nostan jo kädet pystyyn silleen, että mulla ei riitä asiantuntemus oikeasti tähän. Mutta mä täysin asiantuntemattomia veikkauksia pitää sanoa, niin mä veikkaan, että se Nokian tämmöinen joku touchscreen-puhelin juttu, niin ne yrittää saada sen joulumarkkinoille. Ja sitä ennen, heti kun tuolla Apple-leirissä saadaan haisua, että nyt rupeaa olla täällä niin panikki päällä, niin ne yrittää sitten tosiaan rimpuilla niistä AT&T:n kanssa tehdystä sopimuksista ja muista irti ja runnoista tänne markkinoille. Mutta sitten taas toisaalta, mitä on varsinkin Jenkeissä on tilanne, on se, että selkeästi on tämmöinen iPhone N95 kaksintaistelu. Niillä on molemmilla todella fanaattiset kannattajakuntansa. Niillä on molemmilla omat vahvuutensa, omat heikkoutensa. Että sitten taas toisaalta mä voisin kuvitella, että jos Nokia tiedostaa tämän, varsinkin kun niiltä on nyt tulossa N96, niin saattaahan olla, että ne niin kuin ottaakin sen, että no meillä on vahva alue tämä alusta. Tämä niin kuin formaatti puhelimille, että ruvetaan niin kuin, että ne, saattaahan olla, että ne rupeekin pumppaamaan sen sijaan, että ne tekee jonkun epämääräisen iPhone-kloonin, jolle kaikki nauraa, Nokiahan niin ne rupeekin tekemään. Nokiahan on käyttänyt jo niitä konseptikappaleita, että niillä oli tällainen niin kuin Vaporware-video, joten sen takia mä perustelen sillä tämän uskomuksen siitä, että Nokia kyllä pukkaa sellaisen pihalle. Just. Meidän äänestys jatkuu vielä hetki sitten tilanne oli DOS 2, Amiga 2, Apple 2, Linux 1, ZX Spectrum 1 ja S61. Ja sen jälkeen on annettu vielä pari äänestystulosta. Ja nyt on Apple ja Amiga 3.3 keulimassa. Hitsi. Lisää DOSia, ihmiset. Tuija ei ole vielä äänestänyt. Katsotaan, jos Tuija tulee paikalle. Niin, Tuija sanoi joku aika sitten, että se joutui poistumaan. Että katsotaan noin. Mutta joo, ehkä siinä tarpeeksi tässä aiheesta. Erittäin mielenkiintoinen uutinen EU:n suunnalta. Olette ehkä kuulleet joskus semmoisesta kuin EU. Todella mielenkiintoinen, siis tanskalainen Jules Maaten VVD-puolueesta toi esityksen EU:hun, joka suhtautuisi internet-sensuuriin markkinarikkomuksena. Miten, mä oon suomentanut sen kerran, miksi mä luen, yritän suomentaa sitä uudestaan. Eli siis internetsensuuri olisi kaupan laitonta rajoittamista. Ja tässä nyt puhutaan, ei puhuta niinkään Suomen lapsipornosysteemeistä, vaan esimerkiksi Kiinasta, joka niin kuin suodattaa kaiken, minkä ne jo erikseen hyväksynyt. Siis tämähän olisikin, jos tämä koskisi sellaisia muotoja, mitä Suomessa ja Ruotsissa ja Tanskassa ja Hollannissa ja näin. Niin. Meillä olisi hienoja sisäalueen niin tulkista. Mä rupesin huvittamaan, Tuija tuli takaisin ja hän äänesti nyt sitten Applea. Että tällä hetkellä... Nöi! Amiga! Apple 4, DOS 3, Amiga 3 on tämä hetken tilanne. Pitäisikö tuosta lopputuloksesta sittenkin tehdä tämän ohjelman nimi? Ehkä. Joo, mutta siis tosiaan tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta ja mielenkiintoinen lähestymistapa ongelmaan. Mutta vaikka, siis mä uskon edelleen tähän, että vaikka mä en ole kaikesta, todellakaan kaikesta, samaa mieltä Kiinan kanssa ja tämä niiden harjoittama internetsensuuri on paha homma, niin tavallaanhan ne on itsenäinen valtio, ne saa itse päättää, miten ne asiat hoitaa. Että siinä mielessä mä en usko, että EUlla on kauheasti painoarvoa siinä, että mitä ne sanoo Kiinalle tämmöisestä. Tämä on tämmöistä kansainvälistä politiikkaa, josta on vaikea mielestä sanomaan, koska on kuitenkin on menty yhteisiin tiettyihin sopimuksiin mukaan ja kun on ratifioitu jotain sellaisia ihmisoikeuksien julistuksia YK:n alla ja näin, niin sitten pitäisi niiden mukaan pelata. Ja sitten jos siellä puhutaan sananvapaudesta ja ollaan lähdetty sille linjalle, niin sitten pitäisi pitää kiinni, eikä selittää, että kun tämä on tämä meidän valtio, niin me otetaan tämä sananvapaudella Kiinassa tai Venäjällä vähän eri lailla. Siis kyseessähän on ihan sama, että onhan Kiina täysin vapaa kieltämään, vaikka otetaan nyt ihan vaan joku esimerkiksi McDonald'sia tulemasta maahan. Sanoo, että te saa tehdä täällä kauppaa. No Kiinassahan taitaa olla enemmän McDonald'sia kuin muualla maailmassa yhteensä, mutta siis teoreettisesti, jos nyt olisi näin, niin sehän olisi asia olisi sillä selvä, että siinä mielessä nehän on täysin vapaita kieltämään jotain yritystä toimimasta niiden maassa. Tämä on sellainen ala, niin kuin meidän valtio-oppia lukenut sivuaineena, niin kuin politiikka menee mulla sitten jo tämmöinen kansainvälinen politiikka, niin pahasti ohi. Tämä on tämmöinen monipuolinen ongelma. Tähän liittyy siis sekä kauppasuhteet että oikeustiede, että vielä tämmöinen diplomaatiakin. Mutta mun mielestä se oli mielenkiintoinen juttu. Joo, se on sinänsä se on mielenkiintoista, että EU:ssa ehdotetaan tällaista, mutta välillä mulla on sellainen vähän kyyninen olo, että tietyt asiat just tällä tavalla niin kuin ulkomailla tai siis EU:n ulkopuolella harjoitettava sensuuri julistetaan mahdolliseksi syyksi, jolla saako teitä julistaa, mutta sitten taas meidän EU:n sisäpuolella oleva on ihan fine. Dumel muuten, täytyy ennen kuin mä unohdan, Dumel sanoi, että Kiina on WTO:n jäsen, joten ne ei voi rajoittaa noin vaan kaupan tekoa esimerkiksi. Kansainväliset sopimuksethan on juuri sitä, että yritetään sopia yhteiset pelisäännöt. Eli jos on lähdetty mukaan tällaisiin kansainvälisiin systeemeihin, joilla saadaan tämmöinen luottamus toimimaan, jolla voidaan tehdä tällaisia globaaleja markkinoita tai ihmisten liikkuvuutta tai näin edespäin, niin sitten ei voi vaan soolella. Niin. Jep, Elias vaihtoi Amigaan ja nyt kun meillä on 4-4 tilanne. Just. No. Seuraava uutinen oli myöskin, joka herätti mussa aika paljon suuria tunteita, kun näen sen Helsingin Sanomissa. Siis Helsingin Sanomat kirjoittaa asiasta, että Teosto tuo nettiin musiikkisarjan. Sävelteen tekijänoikeustoimisto Teosto täyttää tänä vuonna 80 vuotta ja tuottaa juhlan kunniaksi internettiin musiikkiohjelmien sarjan. Ohjelmakokonaisuuksia on 4 ja ne vaihtuvat kuukausittain maaliskuusta alkaen. Ja siis ennen kuin tietää täsmälleen, mistä on kyse, niin mä en sano mitään kauhean painavaa, mutta siis mun ensimmäinen reaktio oli se, että Teosto estää artistejaan levittämästä omaa musiikkiaan internetissä, ne on ollut koko ajan hirvittävän vastahankaisia mihinkään internet-systeemeihin. Ja sitten kun he haluavat tehdä musiikkiohjelman nettiin, niin sitten kaikki nämä häviää nämä ongelmat. Jep, mutta he ovat ehkä yrittämässä, siis tämä on vaikeaa, että pitäisikö tämä nyt syyttää kyynisesti vai optimistisesti, niin, että onko ne oikeasti aidosti nyt hiffaneet asioita ja tekemässä jotakin. Ylipäätään siis mulle kävi silleen, että mä luin Digitudeita ja sitten siellä oli otsikko, että teosto tuo jotenkin ilmaiseksi musiikkia verkkoon tai joku tällainen otsikko, ja mä olin sille, että jee, että nyt tapahtuu jotain jännää. Et se, niin, se on vähän harhaanjohtavaa. Kiitoksia Digitudeille näistä tämmöisistä vihjeellisistä otsikoineista. Joo, sen takia, mä luin Helsingin Sanomia. Siis kyseessä on ohjelma, jossa soitetaan musiikkia. Kyseessä ei ole esimerkiksi Pop Talk, joka on, sehän on musiikkiohjelma, ja. Mutta siinä ei vaan soiteta musiikkia. Että se on striimaavaa musaa, että siinä mielessä onhan meillä Areena ja muuta, että siinä mielessä, mutta siis ja. Jotenkin tämä vaan kun siis artistit eivät itse saa käyttää omaa musiikkiaan, mutta teosto sitten saa käyttää heidän musiikkiaan. Mm-hmm. Varmaan ne maksaa niistä nuo tariffit kyllä, mutta luultavasti hieman eri tariffit, koska siinä unohdetaan varmaan näpärästi se teoston oma osuus. Joo, siis saa nähdä millaisia ne ohjelmat on. Et jos tässä puhuttiin tosiaan musiikin teosta, että kerrotaanko, että onko ne oikeasti opetusohjelmia sitten vai onko siinä vain, että jotkut tyypit jutustelee, että vähän, että minkälaista ohjelmaa ne nyt oikeasti meinaa tehdä, niin tämä ei vielä kerro niin tarkasti. Mikäs se päivä nyt sitten oli? Milloin näitä pitäisi olla tulossa? Oliko se 10.3? 10.3, eli siis huomenna. Niin, eli huomenna olisi jo viisaampia. Ja tosiaan, niin kuin sä olet sanonut ja tuolla chatin puolella nimimerkki Kati Vaan sanoo, että teosto on sentään herännyt siihen, että musaa pitää pistää nettiin, toivotaan parasta, niin mä oon ihan samaa mieltä, siis toivotaan parasta, pelätään pahinta, mutta mä vaan kerroin, mikä mun ensimmäinen reaktio oli. Niin se oli se, että jaha, että teostolla onkin omat standardinsa näihin heidän omiin systeemeihin. Niin kuin on esimerkiksi amerikkalaisella elokuvateollisuudella. Yep. Tiesitkö, että elokuvateollisuus on kriisissä? Yksinomaan piratismin takia. Piratismi kyllä, tuhoaa juurikin sen takia. Amerikkalaiset sillä, studiot. Sillä, että ihmisillä on jatkuvasti enemmän ja enemmän kaikkea tekemistä, tietokoneella ja tolleen ja kiire ja ajasta ja rahasta kilpailevat tahot, niin sillähän ei ole sen kanssa mitään tekemistä, ei. Vaan ne on ne piraatit. Ja tietysti järkevät ja asiasta parhaiten ymmärtävät ihmiset ymmärtävät, että esimerkiksi sellaisia aspekteja tähän keskusteluun ei pidä edes nostaa, kun se, että vuosi 2007 oli amerikkalaisille elokuvayhtiöille ennätysvuosi tuloksen pohjalta. Tai että oli jotain käsikirjoittajien lakkoja tai muita tällaisia poikkeuksellisia tapahtumia siellä mantereella. Siis viime vuonna elokuvateollisuuden ansiot nousi 5.4% vuonna 2006 ja kokonaisansiot oli 9.63 miljardia dollaria. Samaan aikaan piratismi, totta kai, riistävät heiltä ainakin MPAA:n, eli heidän elokuvatekijänoikeusjärjestön mukaan, riistävät heiltä 7 miljardia dollaria, eli siis heidän väitteensä vakavalla naamalla on se, että ne oikeat ansiot pitäisi olla 16 miljardia dollaria. Siis nämä on tällaisia taas teemattu jostakin nämä luvut, että pitäisi sitten pureutua siihen, että millä tavalla niitä on arvioitu, että voisi jotain. Mutta esimerkiksi se, että heillä niin kuin musiikkiteollisuudella meni niin kovaa 80-luvulla, niin sitten heillä on joku oikeus mielestään sen jälkeen jatkaa tällaista trendiä, että se pitää olisi kehittyä se samalla, minkä heti sitten hamaa ikuisuuteen asti. Siis mun käsitteekseni, tai ainakin miten asiaa uutisoitiin Buzz Out Loudissa, niin kyseessä on siis kaikkien aikojen ennätysvuosi. Mm-hmm. Eli siis myös ennätys, joka ylittää ajalta ennen internettiä ennätykset. Että siinä mielessä. Siis taas jälleen kerran arka aihe, pakko sanoa, siis minä en promotoi piratismia, enkä siinä mielessä sitä kannata, mutta siis Tämä vaan täytyy aina muistaa nämä asiat, että mitä jotkut sanoi ja mitä jotkut toiset sanoo, niin saattaa olla, ja mitä sitten käytännössä asioita tapahtuu. Niin. Että tota noin, esimerkiksi semmoinen kyse, että internetissä elokuvien lataaminen voisi toimia promotionaalisena välineenä. Eihän nyt sentään. Se, että niitä voisi vaikka myydä jotenkin muillekin kuin yhdysvaltalaisille, niin sekin saattaisi olla jo aika semmoinen radikaali idea. Eihän nyt semmoista, herra jumala. Sä oot selkeästi jonkinlainen kommunisti, joka pitäisi sulkea tästä konferenssista saman tien. Itä-Euroopan kommunisti. Et ymmärrä yhtään mistään, yhtään mitään. Siis, ja tämähän on siis, että jos ihminen näkee sekunninkin, elokuvaa eikä ole siitä maksanut, niin se tarkoittaa, että se on pois, koska hän olisi, totta kai, jos hän ei olisi nähnyt sitä, niin se olisi maksanut siitä täyden hinnan. Tämä on logiikka. Logiikka. Ylipäätään tämäkin, että yhdysvaltalainen elokuva on hallinnut maailmaa ja sitten rupeaa pikkuhiljaa tulee Bollywoodia ja Nollywoodia, eli afrikkalaista elokuvaa ja sitten tosiaan anime yrittää ja manhwa yrittää tunkea tuolta idästä päin ja näin. Sekin tässä internetin aikakaudessa varmaan pelottaa tuollaisia isoja Hollywood-studioita, että olisiko mahdollista, että nämä virat kääntyy toiseen suuntaan, missä tuotetaan ja missä kulutetaan. Mutta vielä, jos palataan hetkeksi tuohon teostouutiseen, täällä käydään chatissa mielenkiintoista keskustelua. Kati vaan sanoo, että nettisivulla on teostolupa, että pääasiallinen sisältö ohjelmissa on musiikki. Siitä kuullaan näytteitä mahdollisimman laajasti. Ja Sator siinä sitä heittää heti perään, että yhtä laaja kuin Emma Voittajat. Mikä sekin saattaa olla todennäköistä, mutta siis... Joo, mutta siis minä aion kuunnella ohjelman huomenna ja tota noin, ties vaikka... Meidän muiden puolesta. Ties vaikka tota noin, siinähän olisi selkeästi aihe jonkinkertaiseen pop-talkkiin. Pop-talkissa, mutta muistan myös seurata täällä aihetta, että pitäisi ensi viikolla katsoa, että minkälainen fiilis jäi teosta. Kyllä. Ohjelmasta. Sekin on jotain jättää, että teostokin rupeaa tämmöiseen niin kuin content-bisnekseen tässä vaiheessa. Joskin kyseessä on tietysti poikkeustapaus, juhlavuosiasia, mutta sehän on siinä vaiheessa, kun padot avataan, niin tota noin, niitä on vaikeampi sulkea. Millainen olisi tämmöinen teoston oma musiikkikauppa? Sanotaan, että se olisi aika pelottava ajatus, suoraan sanoen. Viisi pelotellaan, että piratismi on rikos ja siitä voi saada syödä. Ja sitten sen jälkeen saa sitten ostaa sen biisin. Se voisi olla aika hyvä. Sitten lähdetään sulle CD-nä kotiin. Ja tietysti niissä täytyy olla sama juttu kuin esimerkiksi DVD:ssä, minkä ostat kaupassa. Että ennen kuin se biisi alkaa, niin siinä on puolen minuutin selitys siitä, että tämä on tekijänoikeus suojattu tämä kappale ja sinun oikeutesi on nämä. Ja sitten se biisi alkaa. Sitten se voisi tulla siinä lopussa vielä sitten viidellä eri kielellä uudestaan varmuuden vuoksi. Nyt on muuten, oletko seurannut tällaisia uusia bändikokeiluja, että bändit on julkaisseet lisää musiikkia verkkoon? Ylelläkin taisi olla just uutinen siitä. Hattana on klassikkobändiä, joka alkaa C:llä. Mä en ole niin musiikki-ihminen, että mulla menee nämä tämmöistä helposti vähän oikein. En ole seurannut. Et siellä on taas yksi tämmöinen, että katsotaan kuinka pitkään nämä jaksaa olla tämmöisiä uutisia tai ihan niin kuin... Niin. Eikö siis joo, huomasin mä sen. Mäkään muistan sen yhtyeen nimeä, mutta mäkin soitin eilen laajassa kaistassa Nine Inch Nailsia, joka julkaisi niin kuin neljän CD:n boksinsa ensimmäisen CD:n ilmaiseksi Creative Commons-lisenssillä, ja kyllä näitä tulee, että tosiaan jossain vaiheessahan varmaan uutiskynnys katoaa, mutta kyseessähän on, siis se kun isot artistit tekee, niin sehän on siinä mielessä hyvä, että ne antaa tietoisuutta. Samalla tavalla kun puhuttiin tuolla silloin podcastaajien keskustelussa siitä, että me tarvittaisiin joku niin kuin iso nimi tekemään podcasteja. Täällä Matti huutaa toisaalla, että mainosrahoitteinen leffa 2.0. No joo, siis kyllähän nyt erilaisia mainosrahoitteisia leffapalveluita on vähän niin kuin ollut, tuolla esimerkiksi Kaija Online verkkomaailmassa näyttää olevan elokuvia, ja Makuni rupesi tekemään jonkun verkkomaailman kanssa myös yhteistyötä, että eiköhän näitä tällaisia erilaisia ansaintamalleja näissä elokuvissakin, verkko-elokuvissakin tuo kokeilemaan. Ja tota noin, tietysti sehän on jo nykypäivää siinä mielessä, että niin kuin tuotteiden sijoittelu, sehän on valtava rahavirta elokuvastudioille. Niin, no, ei se pelkkä sijoittelu, mutta kun menee tuonne elokuviin, mä itse asiassa kävin just eilen katsomassa Junon kaverin kanssa, niin siellä on se 10 minuuttia ensin niitä trailereita ja mainoksia. Joo, mutta se on teatterin tuloa, ei jep, studion mainokset tuloa. Mainokset kuuluu siihen kyllä, että vaikka me ei ajatella, että ne olisi nyt niin kovin mainosrahoitteisia, niin kyllä se osittain sitä systeemiä pyörittää. Siis tämä nyt menee taas vähän ulos tota noin, aiheen, mutta tota noin, siis se on syy, minkä takia mä käyn hirveän harvoin Helsingissä elokuvateatterissa, että siis siellä on pahimmillaan 10 kertaa enemmän mainoksia ennen leffaa, kuin jos menee sitten vaikka Porvooseen. Että mä en muista mitä leffaa mentiin katsomaan kerran Hesassa, niin siinä oli niin kuin lähemmäs 1,5 tuntia mainoksia ennen kuin se leffa alkoi. Ja mä olin osannut varautua siihen, mä otin kirjan mukaan ja mä luin sitä kirjaa siellä, joka tietysti, mähän olen varastanut siinä vaiheessa siltä. Et katsonut mainoksia. Niin, se sama kuin varahtoisi yhtiöltä. Täytyy muuten korjata, passiivi tuolla chatin puolella sanoi, että teoston kaupassa kai myytäisiin ulkomaisia biisejä ja rahat annetaan kotimaisille artisteille. Eikös ne niin tee nykyäänkin, kaikki rahat, mitä teosto ulos antaa, menee kotimaahan? Ei todellakaan, siis teosto tilittää oikeuden omistajille, niin kotimaisille kuin ulkomaisille. Teosto oli mutta tässä myös hiljattain perustellut kovasti, että minkä takia ulkomaalaisia pelureita ei voi päästä tähän heidän bisnekseen, että kotimaiset tämmöiset, teosto puhuu siis suomea, että nämä kotimaiset artistit haluaa, että heille puhutaan suomea. Sehän on tietenkin täysin mahdotonta, että tämmöinen ulkomaalaisen firman työntekijät esimerkiksi saattaisi osata puhua suomea, tai että niin, ne palkaisi paikallisia työntekijöitä. Vähän jotenkin välillä absurdia tämä argumentointi tässä hommassa. Saatikka sitten, että vaikka joskus olisikin tilanne, että täytyisi puhua vaikka englantia, niin sitähän ei osaa yksikään artisti Suomessa. Niin, kumma kyllä. Ehkä ne vaan laulaa sillä rallienglannilla, että ne ei oikeasti osaa mitään, ne vaan lukee sitä paperista silloin, kun ne laulaa. Tarkismus menee tauolla, kahvia ja jäätelyä. Me itse asiassa me ei mennä... Jokaisi kaikille. Me ei mennä tauolla, me itse asiassa pikkuhiljaa aletaan lopettelemaan. Onko meillä paskaa linkkiä? Tässä on ollut pitkän aikaa kehittää paskalinkki. No mä yritin viime viikolla ehdottaa sellaista, mutta sitten se torpattiin, vaikka sitten meillä ei itse asiassa varmaan ollut lähetystäkään. Onko meillä jotain paskaa linkkiä? Ei nyt... Oletko sä heittänyt sen tänne jonnekin tota noin? En mä ole vissiin ehkä sitten löytänyt sellaista. Se on kyllä sääli. Hei, kuuntelijat. Ai niin, onhan täällä tämä tota noin, joka aiheutti hieman ristiriitaa, mutta tota noin, sanotaan nyt, kun ollaan tälle linjalle lähetetty. Suvi kuuntelee. Sen sä heitit. Jep. Haluatko kertoa siitä jotain? Siis... Tuolla Suvi Lindénin blogissa oli tällainen banneri, jossa lukee, että Suvi kuuntelee, ja mä sitten ehdotin, että tämä olisi hauskaa niin käydä siellä Suvin blogissa kommentoimassa, koska siellä on tämmöinen lomake, jossa tosiaan lukee, että Suvi kuuntelee, että sinne saa mennä kertomaan tuntoja ja tuskiaan Suvi Lindénillä. Siis, ja kun mä katson tätä logoa, mikä tässä on, tämä Suvi kuuntelee -logo, niin mulle ei voi, siis ihan tämä graafinen ulkoasu on silleen vanhahtava, että tässä tulee mieleen jotkut niinku sota-ajan tällaiset julisteet, okay, että seinilläkin on korvat, et koskaan tiedä, kuka voi olla. Mä en muista, millainen sota-ajan internetti oli. Mutta siis tällaisia julisteita oli hyvin samantyyppisiä, että tos hyvin vanhahtavaa grafiikkaa ja tollaista, että varo mitä puhut. Muun muassa mä asuin pitkään Hyvinkäällä, niin siellähän sota-ajalla oli se, että ei saanut ääneen sanoa julkisesti, että missä sijaitsee villatehdas, koska se oli jonkinlainen ammusvarasto. Okei. Okay. Hei, Mikko Ellos yrittää auttaa meitä, antaa meille paskalinkin. Kyseessä siis on www.skih.fi/alfabet. / kakka.html. Tämä on tällainen koululaishuumorivitsitasoinen juttu, jossa on listattu erilaisia kakkatyyppejä. Mä oon tainnut tähän jossakin päin verkkoa tai mahdollisesti sähköpostia tämmöisenä kiertokirjapitsinä aikaisemmin törmätä. Okei, täällä on siis, mä luen näitä kuvauksia, mutta täällä on kummituskakka, teflonpäällysteinen kakka, siirappikakka, jospa sittenkin kakka, mikä on... Sitten just näistä mikään muuta nettiin millään tavalla, tai koneisiin. Tämä on internetissä. Joo. Jos on internetissä, sen täytyy olla totta. Mutta niinku tyyli Apple-kakka esimerkiksi, tai niinku silleen Vista-kakka, että minkälaisia nämä olisi. Joo. No, me ollaan ehkä ylitetty itsemme niinku näissä huonoja juttuja totossa. Ehkä on aika hyvän sään aikana todeta, että jospa lopetetaan. Pitikö kukaan kirjaa? Mikä on meidän suuren äänestyksemme lopputulos? Odotetaan vielä, että saadaan meidän ääntenlaskumme kondikseen. Toivottavasti joku sen on sinne laittanut. Ja tässä mielenkiintoisia aikoja vietetään odotellessa. Onkohan siellä edes ketään niiden tuloksien kanssa? Miku Lellos nyt tuossa aikaisemmin listasi ja äsken se just heitti linkkiä, niin kai se varmaan... Katsotaan, mikä etitäänpäs täällä viimeisin väliaikatieto, mikä täällä on. Siinä vaiheessa, kun viimeksi on saatu, niin oli... Aha, Hannu tietää kertoa, että 5-4-3, eli Amigalle 5. Applelle 4 ja DOSille 3. Okei. Apple 5, Amiga 5, Apple 4, DOS 3. Se on mun mielestä... Jai! Amigahan voitti tuossa Assemblynkin, oliko se minkä niin kuin, sen isomman kuninkuusluokka-demokkiopailun siellä ja, vielä pari vuotta sitten, että kyllä niin kuin Amiga on vielä hengissäkin. Ja siis huomatkaamme, joku tiesi huomauttaa tuolla, että maailman yleisin käyttöjärjestelmä alusta ei saanut yhtään ääntä, paitsi vielä mikä Vistankin alla pyörii DOS, että kyllä se siellä siis kummittelee. Siis kuuluu jotain väitteitä, että niinku noi S60 tai semmoista olisi yleisiä, mutta mikä on yleisin? Niin. Siis mikä on maailman yleisin käyttöjärjestelmä? Kyllä mä veikkaisin, että siis jos DOSia nyt ei lasketa, niin kyllä se varmaan on Windows XP. Ei vaan siis, kun mä just vähän aikaa vielä näin semmoisen nippelitiedon, jossa ikään kuin kerrottiin, että se onkin joku tämmöinen, niin kuin, se oli joku kännykkä niin kuin, alusta. Niinpä tietysti. Koska kännykkä on niin paljon, niin mä just tulin miettimään, että oliko se oikeasti. Eniten myyty, siis erikseen myyty on kulma Windows. Joo, erikseen myydystä varmaan Windows. Mutta mietin sitä, että mikä ylipäätään laitteessa on yleisin, niin se saattoi olla peräti S60. Mutta kyllä PC-koneita on maailmassa enemmän kuin kännyköitä vielä tällä hetkellä. Mutta niin, mitä käyttäjistä ne käyttää, niin se on sitten eri asia. Niin. Se on jännä. Se on. Kiitoksia, Suviko. Pieni paneeli, kiitos. Mutta saatiinhan tästä varsin eläväinen keskustelu myöskin chatti-ihmisten avulla, joten kiitoksia myös siihen suuntaan kaikille. Puhujainkulma ensi viikolla tavallisesti näin sunnuntaina livenä ja sitten myöskin podcastina. Tämäkin tulee tietysti podcastina ja ensisijainen tuotehan se kuitenkin kuuntelijalukujen pohjalta on se podcast. Katsotaan, mikä muuten meidän suuri kuuntelijapiikkimme on ollut 19, lyötiin taas ennätyksiä. Siis chatti-kuuntelijapiikki. Siis striiminetin kuuntelijapiikki. Joten kiitoksia sinne. Seuraavaksi tällä kanavalla, hetkinen, Hessun kahvila on ilmeisesti uusinta. Hessu on vielä sairaana, joten siinä. Tämän myötä puhujainkulma on ohi. Kuskisuomi.org.